این که خدا به دنیا دادتش، تو یه کوچه بنبستی بغل خونهشون یه خونه اونجا اجاره کرده. پسر خیلی عجیبه. چند روز پیش نشسته بودیم با هم دیگه داشتیم میکشیدیم، دم سه‌شنبه ساعت 5 است و اینجا در این کوچه در این خانه من و تو و تنها ساکنان شهر تنها. زنگ زد خودش. جدی؟ سلام، چطوری دایی؟ خوبی؟ ردیفی؟ خوشی؟ ما الان سر کار. چی؟ اسمس تو نه، احتمالا صداش نشنیده. نه خدا وکیلی، الان زنگ زدیم و تا زنگت زدم صبح گوشیتو برمی نداشتی. یه سری وسیله مسیله چیز کردم برات بیارم اونجا، حالات یالا بعدم میارم برات. درات زیر سیگاری و چاقو و نمیدونم چیزایی که کسب داری برات بیارم. نمکدونو ها ها باشه، حالا در کنارش داشته باش اینا. باش نمیارم. باش. ها ها ها بگو. نه دیگه نمیرسم الان سر کارم آخه. حالا بذار بعدن یه فرصت دیگه میبینم. نه آقایی دمت گرم، خیلی ممنون. کوچیکت غلامت عزیز منی، خداحافظ. آبت بخور. و تنها ساکنان شهر. آره اینو بخور. و تنها ساکنان شهر تنها در این کوچه در این خانه منو تو. خیلی قشن شعر میگی. شعراتو بخون بزن. برای آبت بخور. آیه که دو توش اگه برات بخونم به خدا عشق در. نوبت منه؟ بله بله آقا فرمی، نوبتی همه چه نوبت شما. ما صبر کرده ایم که شما هر موقع دم خواست به دمتون برسید. هرچند که دم آخر است و خوب میگیرم برایت. به رضایتت چنان تب گل کردم. بخون. با شنبه ترین دوری چشمت چه کنم؟ ای جمعه تا هم حس من رو میدانی؟ آن کسی میشنود هیالا میخوانی که به دشوار کسی هدیه دهد آسانی. بار الها به دعاهای درونم آمین، بهتر از من تو که احوال مرا میدانی. ناگهان پیراهنم را بوسه باران میکنم. همسرم با قهقهه من را روانی خوانده است. او نمیداند دلیل بوسه هایم را که چیست. بوی آغوش شما روی لباسم مانده است. لبهای تو قند است، چرا چای نریزم؟ چندی است که در حسرت یک چای غلیظم. میبوسمت آخر به روشهای اصولی. لبهای تو اصلاح طلب نیست عزیزم. متوجه چی میگه؟ خیلی باحالی. بعد توت کار کنم، بعد چیز کنم، ردیف کنم، ریکورد بگیریم زیر سیگارم که فندک میزنی، همزمان با خنده چشمک میزنی. میشوم عاشق ترین دیوانت، روی چشمانت که عینک میزنی. اینو برای خودم گفتم، یعنی مخاطب خودمم. زیر سیگارم که فندک میزنی، همزمان با خنده چشمک میزنی، میشوم عاشق ترین دیوانت روی چشمت وقتی عینک میزنی. چیزه اینه دو بیتیه درسته؟ به کوچه های ادبجو سری زدم، دیدم چقدر بوسه پس کوچه مشتری دارد.